19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro Polak ma lecieć w kosmos, jednak ostateczna decyzja zapadnie rano. Turysta zrzucił duży głaz z grani mięguszowickich szczytów w Tatrach. Teraz może mu grozić za to więzienie. Są ukraińskie sankcje wobec prezesa białoruskiego Czerwonego Krzyża. Jutrzejszy termin lotu Sławosza Uznańskiego w kosmos na razie jest utrzymany, poinformowała Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej. Według prognoz pogoda nie zagraża wyprawie misji kosmicznej Axion 4. Teraz astronauci będą mieli czas na powtórzenie procedur. Każdy z nich ma czas, żeby się zapoznać z tymi elementami ich manuala, czyli tych zadań, które będą musieli realizować na stacji, w którym czują się najmniej pewnie, czyli żeby się poczuli pewniej. Rakieta Falcon 9 planowo ma wzbić się w niebo jutro o godzinie 14 czasu warszawskiego. Ostateczna decyzja zapadnie jednak 8 godzin przed startem. W tej chwili na około 15% ocenia się niesprzyjające warunki atmosferyczne, które mogą wstrzymać start. Podejrzany o atak na pielęgniarkę w Pruszkowie Włodymyr B. został deportowany na Ukrainę. 26-latek na początku maja miał dotkliwie pobić kobietę, która udzielała mu pomocy. Wołodymyr B. został deportowany na Ukrainę na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. Uzasadniono to względami obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do wniosku przychylił się komendant Straży Granicznej w Warszawie, który dodatkowo nałożył na 26-latka zakaz wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i strefy Schengen na okres 5 lat. Jak się dowiedziałem, atak na pielęgniarkę to nie pierwsze przestępstwo, jakiego mógł dopuścić się mężczyzna. Już w 2024 roku prowadzono przeciwko niemu postępowanie o pobicie. Deportacja podejrzanego oznacza, że śledztwo w sprawie ataku na pielęgniarkę zostanie zawieszone. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC. Na terenie Polski Ukraińcowi groziły 3 lata więzienia. Nieodpowiedzialne zachowanie w Tatrach. Turysta zrzucił duży głaz z grani mięguszowickich szczytów. Całą sytuację zarejestrował drugi mężczyzna, a następnie opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak kamień spada w kierunku bandziocha mięguszowickiego, gdzie przebiega zielony szlak. Bada Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówi Tomasz Zając z TPN. Tam być może mogli być turyści. Co prawda ten głaz spadł pewnie w dosyć dużej odległości, no ale tutaj myślę, że nie brane było to pod uwagę, czy tam jest szlak, czy nie, tylko była to dobra zabawa. Taki głaz, no tutaj nie było pionowej skały, co było widać na filmiku. No gdzieś obijałby się, pewnie rozpryskując się na mniejsze fragmenty, nabierając dużej prędkości. Tutaj możemy to porównać trochę do takiej kuli pocisku. Jednocześnie nagraniem zainteresowała się policja. Mundurowi o wszczęciu postępowania zdecydują po zgromadzeniu materiałów dowodowych. Za takie zachowanie grozi kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet więzienie. Ukraina wprowadziła sankcje wobec prezesa białoruskiego Czerwonego Krzyża. Dmitrij Sałcow jest oskarżany o udział w nielegalnych wywózkach ukraińskich dzieci na Białoruś. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainie Sałcow niejednokrotnie wyjeżdżał do Donbasu z rzekomą pomocą humanitarną i wywoził setki ukraińskich dzieci na Białoruś, gdzie były poddawane rusyfikacji i indoktrynacji w duchu wyższości cywilizacji Rosji. W związku z tą działalnością Międzynarodowy Czerwony Krzyż zawiesił członkostwo białoruskiej filii w międzynarodowych strukturach. Korea Południowa chce większego zaangażowania chińskich władz w rozmowach z Koreą Północną. Nowy prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung rozmawiał telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Chiny od lat pozostają największym sprzymierzeńcem Korei Północnej na arenie międzynarodowej. Choć Pekin ma ograniczony wpływ na politykę Pjongjangu, to dysponuje szerokim arsenałem instrumentów gospodarczych. Nowy prezydent Korei Południowej chce, aby Chiny zaangażowały się w rozmowy na temat denuklearyzacji Półwyspu. Lee Jae-myung nie ukrywa, że chce ocieplić stosunki międzykoreańskie. Pomóc w tym ma Pekin. Xi Jinping zadeklarował zaś chęć zacieśniania współpracy z władzami w Seulu. Wywodzący się z obozu centrolewicowego nowy prezydent Korei Południowej sygnalizował też nowe otwarcie w relacjach z Chinami, co krytycznie przyjęte zostało w Waszyngtonie. Lee Jae-myung jest zwolennikiem pragmatycznej dyplomacji, co, jak zauważa agencja Yonhap, oznacza konieczność wyważenia relacji zarówno z największym sojusznikiem południa, jakim są USA, co i wielkim sąsiadem Korei, Chinami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii wynosi ponad 17%. Powietrze w całym kraju jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. W zlewniach rzek w województwach śląskim i świętokrzyskim obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, gra z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jak wiadomo, Roberta Lewandowskiego brak, ale na boisku nie ma też tego, który polewem przejął opaskę kapitana, czyli Piotra Zielińskiego. Kontuzja łydki wykluczyła go z gry w Helsinkach. W jakim składzie rozpoczęli Polacy? W bramce Skorupski, w obronie Bednarek, Kiwior i Skrzypczak, na wahadłach Zalewski i Kesz, a w pomocy Moder, Slisz i Szymański. Napastników mamy dwóch, to Świderski i Piątek. Jak na razie 18 minuta i 0-0. A w koszyku w Orlen Basket Lidze w walce o trzecie miejsce drużyna Anwilu Wrocławek w pierwszym spotkaniu pokonała Trefl Sopot 88-85. Spotkanie podsumował skrzydłowy zwycięskiej drużyny Dean Williams. To był trudny mecz. Próbowaliśmy różnych ustawień, różnych zagrywek. Najważniejsze, że na końcu udało nam się znaleźć sposób i wygrać. Drugi mecz w piątek we Włocławku. A już jutro drugie starcie o złoty medal. PGE Start Lublin zagra z Legią Warszawa. W pierwszym spotkaniu drużyna ze stolicy przegrała zaledwie jednym punktem. W tenisie nasi reprezentanci grają w różnych turniejach, w różnych miejscach, a celem jest jak najlepsze przygotowanie do kolejnego turnieju wielkoszlemowego, czyli Wimbledonu. Rozpoczyna się więc granie na trawie. Już w pierwszej rundzie turnieju Queen's Club w Londynie przegrała Magdalena Fręch. Polka przegrała 4-6, 1-6 z Rosjanką Dianą Schneider. Nie udało się wygrać też niestety Magdzie Linet. Ona w turnieju w Holandii, w Herton Bosch przegrała po bardzo emocjonującym meczu z Bernardą Perą 2-6, 7-6 i 5-7. Polka wcześniej obroniła dwie piłki meczowe. W tym samym turnieju spotkanie Huberta Hurkacza zostało przełożone na jutro. A w Ekstralidze Żużlowej jadą w zaległym meczu szóstej kolejki. W Gorzowie Stal podejmuje Motor Lublin. Mieli rozpocząć o 19.30, jednak przez kapryśną pogodę opóźniło się. Teraz już jadą i Motor prowadzi 12-18, a w Helsinkach wciąż 0-0 i 21 minuta. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie burze od 14 do 19 stopni, tylko na zachodzie miejscami cieplej do 21. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Mocny, mocny, mocny start. Teraz w Kauflandzie piwo Żubr 2,79 za puszkę przy zakupie 4-paka z Kaufland Card. A piwo Żywiec 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Tak, 2,79 za puszkę przy zakupie 12-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. CH. CH. CH. Jacek Kamryluk, Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To znowuż my, wyjątkowo jubileuszowe 304. wydanie audycji HCH. Przez dwie godziny jak zwykle jesteśmy z Państwem, wtorkowy wieczór. I jak zwykle tę drugą godzinę wypełni muzyka zebrana pewnym kluczem. To jest klucz premierowy, bo to będą wszystko nowe wydawnictwa, ale to będą płyty z dość daleka, ale głównie nie, z Egiptu. No właśnie, ale nie jak zwykle pojawimy się w tym właśnie miejscu, bo często muzyki z Egiptu nie gramy, a dziś po godzinie 22 wyłącznie Egipt, prawie. Tylko proszę się nie szykować na muzykę tradycyjną. To będzie nowoczesna, współczesna, dzisiejsza muzyka, tak, z pewnymi tradycyjnymi naleciałościami, jak to w Egipcie. A w pierwszej godzinie naszego spotkania w nowości, czyli jak zawsze, od czego możemy dzisiaj zacząć? To może nie będziemy nic mówić, tylko... Tylko zaczniemy. Zaczniemy, zagramy, a najwyżej później porozmawiamy, jeśli będzie o czym. Zapraszamy. Everybody's got to go on. Everybody. a dream that new planet had been discovered, and through powerful telescopes we could see the inhabitants, and they seemed to be having a really good time. So we built a rocket, and I was on it. It put us in a state of suspended animation for the duration of the journey. And when we landed on this distant planet, we all woke up, and we discovered that we'd all lost our memories. And we looked back at the planet we'd just come from, and everyone there seemed to be having a really good time. But we couldn't return, because the rocket no longer had enough fuel left in it. Why am I telling this story? I can't remember. Why did Maori decide to come out of the jungle to play doctors and nurses and aunties and uncles and cavaliers and roundheads and tarts and vicars, playing all night to get in somebody's knickers? And I am not aging, no, I am just writing, and life too short to drink bad wine, and that's frightening. And it's nearly sunset, we haven't had lunch. I know it's all about the journey, not the final destination. But what if you get travel sick before you've even left the station? Tak, dzisiaj zaczynamy, no ale nie mogliśmy inaczej. Trochę o tej płycie mówiliśmy Państwu, zapowiadając ją w naszej audycji, chociaż na antenie Trójki mam wrażenie, że grana jest od rana do wieczora. No tak, ale nasza współpraca radiowa, Jacku, ona się nie datuje tak w czasie tak głęboko, żeby obejmować poprzednią płytę tego zespołu. Ona się ukazała 24 lata temu. Mhm. I to jest cała epoka. To jest taka przestrzeń, że właściwie rzadko mamy w ogóle do czynienia z tego typu powrotami. A jeśli już mamy, to są powroty właściwie po to, żeby odcinać kupony, żeby trochę jeszcze pieniędzy zarobić, jechać raz w trasę i do kasy. Tutaj mam wrażenie, że sytuacja jest zupełnie inna. I w wypadku tej płyty jest o czym rozmawiać. Jest to rzecz, która myślę, że i fanom dawnym, i jeszcze może trochę nowej publiczności, chociaż raczej tej starszej, się spodoba. Masz rację, rzeczywiście nie zwróciłem na to uwagi, że gdy pojawiała się poprzednia płyta zespołu Pulp, bo przecież to Jarvis Cocker zabrzmiał na początku naszego dzisiejszego spotkania, to jeszcze nie prowadziliśmy wspólnie audycji. Inaczej było w przypadku zespołu Stereolab, to już tak, troszeczkę inna historia. To jest dłuższa historia, jeśli chodzi o zespół. Historia zespołu Pulp nie rozpoczęła się ani w roku 2001, ani w 1995, tylko rozpoczęła się pod koniec lat 70. 47 lat, jak ostatnio policzyłem, to nieprawdopodobne. A pierwsza sesja Johna Peela odbyła się w listopadzie 1981 roku, kiedy młodzi chłopcy przyjechali do Londynu z Sheffield i tak naprawdę wtedy zaczęli poważnie myśleć o muzyce. To jest po prostu szmat historii i z tego myślę, że nie wszyscy, nawet fani zespołu Pulp, zdają sobie sprawę. Jarvis Cocker ma dziś 61 lat, lider tej formacji. Skończy 62 w tym roku. I powiem ci tak, no, w latach 80. ja dobrze pamiętam te wielkie powroty w latach 80. Wykonawców z lat 60. i 70., kiedy na przykład Stonsi grali wielką stadionową trasę i mieli po 45-46 lat, i ta trasa miała być ich ostatnią być może. Kiedy Tina Turner wracała, może to trochę innej bajki, no ale wracała na triumfalny powrót na płycie Private Dancer i miała też coś koło 45 czy 6 lat i mówili, że jest babcią rocka. No to co powiedzieć o Jarvisie Cockerze, który ma lat 61? Pradziadkiem jest. Jest dinozaurem. Także teoretycznie przynajmniej powinien być, ale zespół pracuje jako taki poszerzony skład bardzo dobrze, mimo braku basisty Steve'a McKay'a, który zmarł 2 lata temu. Płyta jest jemu poświęcona. Tak. Na płycie, w nagraniach wzięła udział cała pozostała trójka, poza Cockerem i McKayem, członków oryginalnego składu Pulp, no i jeszcze muzycy składu Jarvis, który Jarvis Cocker założył w międzyczasie. I wydaje mi się, że tu jest sekretem jest to, co często widać w takich składach, że jeżeli są dobrze połączone dwa pokolenia muzyków, i to świetnie pracuje, bo jednak trochę idzie do przodu. Trochę słychać oczywiście akordy z The Clash, tak jak w tym nagraniu, od którego zaczęliśmy, Grown Ups. Chociaż również słychać pewien utwór zespołu New Order. Trochę tak. Trochę słychać różnego typu zapożyczenia, ale jednak jest to płyta na miarę talentu, wydaje mi się, Jarvisa Cockera i talentu jako lidera zespołu, i talentu jako autora tekstów, bo te teksty i się dobrze słucha. Też oczywiście pamiętamy o tym, że po zamknięciu działalności zespołu Pulp Jarvis Cocker wcale nie zszedł ze sceny, tylko nagrywał płyty solowe pod swoim nazwiskiem jako Jarvis, nagrywał muzykę filmową, pojawiał się w różnych przedsięwzięciach. Naprawdę jego nazwisko pojawiało się gościnnie na wielu płytach. No, jest po prostu niezwykle cenionym tak naprawdę autorem tekstów i muzyki, jednocześnie głosem bardzo charakterystycznym. W związku z tym to nie była absolutnie próżnia. Tyle tylko, że nagle gdzieś tam te wszystkie linki połączyły się razem. To, że akurat występuje pod szyldem Pulp, super, bo to jest zacna marka i ważny rozdział historii muzyki popularnej. No ale to gdzieś tam wszystko razem dało efekt taki, jak to, co pojawia się na płycie More. Czyli powrót zespołu Pulp po 24 latach. Niezwykle udany i zestaw piosenek, no, który może każdy powracający zespół po tylu latach chciałby mieć na swojej płycie. No ja bym chciał, żeby takie powrotowe płyty wszystkie były na takim poziomie. Choć by było jasne, ja na przykład zespół Pulp poznałem dopiero na początku lat 90. W latach 80., mimo że interesowałem się sceną brytyjską i mimo że Human League był z tego samego Sheffield moim ulubionym zespołem, to Jarvisie przyznaję nie słyszałem. Ale to był mało znany zespół. To był, powiem więcej, w latach 90. to był w Polsce stosunkowo mało znany zespół w porównaniu z Oasis i Blur, z którymi się załapał właściwie na już nie dokładnie równą pokoleniowo, bo tam troszeczkę młodsi są jednak muzycy tamtych zespołów, ale jednak załapał się na wielką falę takiego brytyjskiego grania gitarowego. No ale jednak to był zespół numer 3 albo 4 nawet w zestawieniach popularności, choć pod koniec lat 90. Wielka Brytania szalała za... Choć trochę pro domo sua, muszę powiedzieć, że w latach 90. w rozgłośni harcerskiej, z którą byliśmy obaj związani, Pulp był, pamiętam dokładnie, i na playliście dziennej, i w naszych autorskich audycjach mieliśmy nawet wieczorne spotkania z muzyką zespołu Pulp, gdzie graliśmy wszystkie utwory, także te z lat 80. No ale to była troszeczkę inna medialna historia. No tak, tak. No ale to w tej chwili ta muzyka jest na wyciągnięcie ręki wszędzie w streamingu, więc można całą dyskografię z grupy Pulp sobie przypomnieć. A żeby nie było tak, że czekamy tylko na płyty artystów, którzy mają po 60 parę lat. Albo i więcej. To teraz dwie płyty, na które bardzo czekamy, a które jednak przygotowali artyści i artystki znacznie młodszego pokolenia. Po pierwsze Wendy Eisenberg, moja ulubiona gitarzystka i świetna też, coraz lepsza autorka piosenek. Na 25 lipca zapowiedziała płytę zatytułowaną The Big E i utwór tytułowy już mamy. No i nasz wspólny, ulubiony zespół amerykański Big Thief powraca z nową płytą Double Infinity. Jakby mało było, Adrian Lenker wydała solowe utwory, inni członkowie zespołu również. No i cykl musi się zamknąć, zatem kolejna płyta pojawi się dokładnie 5 września. Tak jest. Supersonic blue, aliens, what it is. plane. So we added on the hours to see the Lupin flowers. Way up past the border, we blew through Thunder Bay. The pine trees are narrow, a billion broken arrows. The ravens and the crows, robins and the sparrows. All across Ontario, static on the stereo. And swimming in the lake, Old Woman Bay. Traveling with some stuff I left when I was a kid. Mr. Bear in the wooden box I hid. Full of broken gadgets that mean nothing now. The only thing I'll keep are the letters and the photographs. In 2 days it's my birthday and I'll be 33. That doesn't really matter next to eternity. But I like a double number and I like an odd one too. And everything I see from now on will be something new. Spirals, don't get saggy, don't get gray. But the soft and lovely silvers are now falling on my shoulder. My mother and my grandma, my great grandmother too. Wrinkle like the river, sweet and like the dew. And as silver as the rainbow scales that shimmer purple blue. How can beauty that is living be anything but true? So let gravity be my sculptor, let the wind do my hair. Let me dance in front of people without a care. Let me be naked alone with nobody there. With mismatched socks and shoes and stuff stuffed in my underwear. Proszę zanotować dwie daty. 25 lipca ukaże się nowy album Wendy Eisenberg, The Big E, a 5 września Double Infinity formacji Big Thief. No i to są dobre informacje, które mamy. To są świetne informacje. Państwa. Wendy Eisenberg, Adrian Lenker, dwie znakomite autorki, kompozytorki i gitarzystki. Świetne. I w świecie gitary amerykańskiej pozostaniemy przez najbliższych 10 minut, tylko że to będzie troszkę inne spojrzenie na gitarę. No, czasami Adrian Lenker w tę stronę taką folkową żegluje, natomiast tu mamy dwie płyty i to są płyty, które już się ukazały w ostatni piątek. Płyty artystów, którzy wykorzystują z dużą inwencją to, co zostało po z kolei wielkiej fali tego grania gitarowego lat 60-tych, 70-tych, fingerpicking stylu, grania w stylu Americana, chociaż ono jest na tych dwóch płytach bardzo różnie prezentowane. Na płycie Eli Wintera, który jest, obaj twórcy bardzo młodzi, który jest mieszkańcem Chicago obecnie, chociaż pochodzi z Houston. Chicago sobie wybrał i nie bez kozery, no bo tam się doskonale odnajdują gitarzyści gdzieś właśnie pomiędzy, tworzący pomiędzy folkiem a jazzem. I tego jazzu trochę u niego słychać w jego grze, w jego stylu. No i we współpracach różnego typu, które nawiązywał z takimi muzykami jak David Grubbs czy Jamie Branch, nieżyjąca. No a ten drugi to już jest gitara w stylu właśnie takim nawiązującym do tradycji Johna Feheya, Robiego Basho, Daniela Bachmana, czyli prymitywizm gitarowy. Czyli jakby troszeczkę zmierzamy w stronę korzennej Ameryki w przypadku obu tych wykonawców i tych dwóch płyt. Winter wydaje mi się niezwykle ciekawym artystą. Pamiętam jego poprzednie dokonania i on był zawsze gdzieś tam na skrzyżowaniu, to o czym powiedziałeś. Czyli nic nie jest oczywistego, chociaż tę tradycję u niego słychać doskonale. No i ten wirus jazzu czy improwizacji jest dla niego niezwykle istotny. Posłuchajmy. Dear Dancing Around the Broken Mirror to z najnowszej płyty, takiej krótkiej epki Eli Wintera, a później fragment albumu I'll Be Waving As You Drive Away. No i to już jest prosto z Teksasu. Zresztą autor tej płyty, Hayden Pedigo, jest nie tylko muzykiem, ale też działaczem politycznym na lokalnym. Myślałem, że powiesz kowbojem. Kowbojem. Wygląda mi na kowboja też. Ani wszyscy byli kowbojami. I utwór Smoked Haydena Pedigo. Hayden Pedigo i Smoked, a wcześniej Eli Winter i bardzo Dear ładnie. Dancing Around the Broken Mirror. No ładnie grają. No właśnie nie należałoby przerywać tego, prawda? No właśnie, jakoś tak. Mamy tutaj gadamy i gadamy, a oni grają cały czas. I cóż, że z Teksasu? No po prostu tak się gra. Teraz będzie za to Polska. Ale cały czas o co chodzi z grzybami? Bo mam wrażenie, że w 2024 roku mieliśmy album zatytułowany Grzybnia. Tak. Zgadza się. Wszystko się zgadza. I ja też się, jak zobaczyłem tytuł Grzyby, to pomyślałem sobie, że co to jest jakaś... Déjà vu? Reedycja. Czy ta płyta, tamta płyta jeszcze nie wyszła, no ale tamta płyta wyszła zdecydowanie. No, grzyby działają cały czas. Jest jakaś moda na grzyby w kulturze, nie tylko w kulturze popularnej, ale w ogóle w teatrze, w świecie sztuk wizualnych. Jest moda na przedstawianie świata jako takiej grzybni sieci połączeń i to wydaje mi się, że działa na wyobraźnię pewnie również grupy Błoto, chociaż grupa Błoto, jak wiemy, zajmuje się głównie tym, co pod nogami, więc te grzyby to jest dość naturalny temat. A zespół Błoto, jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta, to jest taka skrócona ławka formacji EAPS, czyli mamy tutaj lidera, czyli latarnika Marka Pędziwiatra na fortepianie i na syntezatorach. Mamy basistę Wuja HZG, na której również gra na syntezatorach. Mamy Olafa Saksa, grającego na saksofonach oczywiście. I mamy wreszcie perkusistę, który tutaj się podpisuje jako Cancel G. Właściwie wszyscy mają pseudonimy, kiedy grają w Błocie. Tak, no ale przypominam sobie też dyskografię tej formacji. Mówisz, że ważne jest to, co jest pod nogami. Rzeczywiście, no bo też mieliśmy erozję, był kwiatostan, kwasy i zasady i to wszystko gdzieś tam układa się w jakąś taką jedną opowieść. No ale teraz mamy cały czas grzyby, także jeśli szukają Państwo trochę, powiedziałbym, może bardziej radykalnej wersji czy też takiej odwołującej się do soczystego grania EAPS-ów, no to właśnie Błoto to nam zapewnia. Tak, i znają już Państwo pewnie single, czyli Czagę czy Maczuźnika, a my zaprezentujemy utwór, który zamyka całość, najdłuższy w zestawie, Pleśniak. Wszystko to są jakieś nazwy grzybów oczywiście. Proszę mnie nie pytać, jak wyglądają. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. Czy jesteś grzybiarzem, Jacku? Zacząłem być jakoś niedawno, ale zupełnie się na tym nie znam. Ale jeszcze nie wszedłeś jeszcze w soplówki i we Nie, rozpoznaję 2-3 gatunki. Ja też jestem raczej taki pod podstawy, pod grzybę. Kurki. Tak, kurki. No, to, co się da muchomor, zjeść bezpiecznie. Właśnie, to jest... Muchomor nie. ale rozpoznaję. No dobrze, ale Pleśniak. Wiesz co, muchomory kiedyś zwiastowały płyty z psychodelią rockową. To prawda. No bo jakieś takie różne własności halucynogenne. To mamy tutaj Pleśniaka i nie wiem, jakie on ma własności, ten grzyb, ale utwór jest głęboko psychodeliczny. No, słuchamy.